إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين kwenye khutba yangu leo insha Allah Taala nitagusa baadhi ya mambo ambayo yanavunja undugu wetu na kusababisha fitna katika safu ya undugu wa Ahli Sunna masalaf, kwa maana ya kutahadhari na kwa maana ya nasaha kwangu na kwa Waislamu kwa ujumla. Katika maisha ambayo tunaishi sisi Ahli Sunna hususan, tunapaswa kuikumbuka sana neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni kutuunganisha baada ya uadui wa bid'ah tukaingia kwenye sunna. Na Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum aada'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ataja Allah mubayyinan ومذكرا للصحابة على ما كان عليهم في الجاهلية من قتل النفوس والإشراك بالله سبحانه وتعالى والإفساد بينهم. الله أنا وكمبوش مصحابة يالي أما يلقوك كجاهلية كوانا بين ونادام وقواه na kufanya ufisadi baina yao na dhulma baina yao na fitna mbalimbali. Akawakumbusha baada ya kuongoza kwa ile imani, Allah akawaunganisha akawakumbusha ndani ya hizi aya wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah kwenu. Idh kuntum aada'an fa'alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa ni maadui Allah akaunganisha nyoyo zenu. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, mkawa kwa sababu ya neema zake ni mandugu, ndugu katika imani. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala pia akawa anamweleza mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunako jambo hili, na akampa habari na kumwambia kwamba wewe usingeweza kulifanya hili. Wa alafa baina qulubihim, Allah akaunganisha nyoyo zao, Allah akaunganisha baina ya nyoyo zao. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, na wewe ungetoa vyote ambavyo viko ardhini usingeweza kuunganisha nyoyo zao. Walakin Allah alafa bainahum, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye ambaye ameunganisha nyoyo zao. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwakumbusha pia masahaba neema ya imani na sunna, kwamba inatuunganisha sisi Waislamu kwa ujumla. Akasema, ya mashara al-ansar ka sahihain, ya mashara al-ansar alam takunu dhillalan fahadakum Allah bi, alam takunu alatan faaghnakum Allah bi, alam takunu mutafarriqin faallafakum bi. Ash-shahid asema صلى الله عليه وسلم, je hamkuwa mnatofautiana nyinyi, magombana baina yenu, Allah akawaunganisha kwa kupitia mimi, yani sunna ni kiunganishi baina ya Waislamu. Wa kullama dhakara shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman, walikuwa wakisema hivi masahabu. Sasa huu ndugu, kuna mambo mengi ambayo yanalinda undugu huu, hasa hasa swala la tauhidi na masuala ya kuwa katika sunna na aqida sahihi na masala ya kuwa na ukweli ndani yake. Kinyume chake, hasa hasa nitataja jambo hili la ukweli ndani ya Waislamu na ahli sunna. Kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mkweli na ndugu zako ahli sunna Waislam katika miamala na katika mambo ya kawaida na mazungumzo, ni katika mambo ambayo yanatuunganisha sisi Waislam. Kinyume chake, panapokuwa panapatikana mambo ya uongo baina ya Waislam katika miamala yao, katika akhlaki zao, mazungumzo yao, ni sababu ya kuvunjika ule undugu wao. Kwa lazima tuulinde undugu wetu kwa kuyaacha haya. Miongoni mwayo nitataja hili moja katika hutuba ya leo, nalo ni suala la kukaa mbali na tabia kwa Muislamu ya kusema uongo. Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake SAW wamehamasisha katika nususi mbalimbali kuzungumza ukweli. Asema SAW, fa inna sidqa yahdi ila albir wa la yazalu arrajul yasduq hatta yakuna siddiqan, akawa anahamasisha kusema ukweli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akatahadharisha kinyume chake masala ya uongo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa pia anaeleza katika aya mbalimbali, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maulama wanasema ukweli hapa watakikana katika vitendo na katika kuzungumza, vyote patikane ukweli ndani yake. Sasa suala la katika muamala baina yetu, kunapokosekana ukweli, Waislamu wao kwa wao wakawa wanadanganyana, au marafiki wao kwa wao wanadanganyana, ni sababu ya kuvunjika ule ndugu wao. Kwa sababu lazima tunapokutana mimi na wewe Muislamu, ndugu yangu, katika sura ya bashasha na furaha, basi hivyo hivyo nikiwa mbali na wewe lazima tuwe na sura hiyo. Na kama mimi na makosa, wewe na makosa, ndugu yako na makosa, umwambie pale pale katika hadhara yake, wala usikutane naye katika sura fulani. Kama anavyosema mshairi mmoja, anaeleza kwamba masala ya mapenzi baina ya watu yanavyokuwa, kwamba idha lam yakun alwidadu ala almar'i tabi'atan, kwamba mapenzi yanapokuwa kwa mtu si maumbile, yani si tabia, lakini yeye anapokutana naye anakutana na mapenzi ya kujilazimisha, basi ni moja ya sababu kwamba hakuna ukweli baina ya ndugu wao. Wala khaira fi ghadin yajiu takallufan, sema hakuna khairi mapenzi yanapokuwa yanafanywa kwa kujilazimisha. Lakini pia akaendelea kusema ile mshairi ya kwamba anaeleza ule utaratibu wa mapenzi, anasema salamu ala dunia, amani kwa dunia, idha lam yakun biha, pale apapopatikana sadiqun saduqun sadiqun liwajibin safa, anapokosekana rafiki anayeaminika mkweli msafi wa moyo, si amani katika dunia. Kwa maana ili mambo yaende lazima watu wawe ni wakweli baina yao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema ta'atun wa qawlun ma'ruf, ta'a na qawli ya ma'ruf, yani ya wema. Lau watu wangemsadikisha Allah yale walomwahidi wakayafanya, yale walomwahidi Allah wakayafanya, basi ingekuwa ni kheri kwa wao, fi dunia wal akhirah, kama alivyosema Tabari, fi dunyahum wa ukhrahum, katika dunia yao na akhira yao. Na Mtume sana wasema albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayihima, wauzianaji wawili bado wataendelea kuwa na baraka ikiwa watasema ukweli katika biashara. Wewe na ndugu yako, kule kuwa muwazi katika biashara na miamala baina yako na ndugu yako ni sababu ya kupewa baraka. Na kinyume chake, kukosekana ukweli katika undugu wenu na muamala baina yenu ni sababu ya fitna na qalaq na balaa na nakabat, yani balaa, fitna, matatizo mbalimbali. Kwa wanayojiri mara nyingi ukichunguza katika safu ya Waislamu na Ahli Sunna hasa ni kukosekana ukweli katika vikao vyetu tunapozungumza, katika mikutano yetu tunapoachana. Yani je, mimi ninapokutana na wewe na ninapoachana na wewe, au tunapokaa faragha tukamwacha fulani, je, sisi ni wakweli katika mazungumzo yetu kwamba tunasema ya kheri kumtaja yeye? الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ونقول الإسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمع المسلم أخو المسلم مسلم لقياك المسلم لا يكذبه ولا يخذله ولا يقوله. Muislamu hamdanganyi ndugu yake wala hamsaliti ndugu yake. Yaani ukipata ndugu yako afanyao vibaya, asemwa vibaya, wala hamsaliti ndugu yako, unamhami na kufanyia jifai, wamtetea ndugu yako kwa sababu wamfahamu kwa kheri, na hawezi kumwacha ndugu yake kwenye matatizo pale anapofahamu kwamba ndugu yangu anapata shida. Huu ndo Uislamu. Sasa kila mtu atathmini yeye na ndugu yake Muislamu, kuachilia mbali masala ya biashara na nini, lakini pale mnapoishi wewe na ndugu yako, je, kuna ukweli baina yenu? Mnapokutana mkazungumza, kuna ukweli katika mazungumzo yenu? Pale unapokuwa una mambo yako binafsi unayazungumza au unayatetea, je, kuna ukweli ndani yake? Kwa sababu kupatikana ukweli ndio sababu ya baraka. Falau sadaqu Allah lakana khairan lahum. Na katika hii hadithi albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa, akasema fa in sadaqa wa bayana burika lahum fi bayima, katika biashara kawaida wakisema ukweli wakabainisha kwamba bidhaa hii kwa hivi na hivi na hivi, watapewa baraka kwenye biashara yao. Kinyume chake, pakikosekana ukweli katika miamala baina yetu, panakosekana baraka, panapatikana balaa, mitihani, fitna na mambo mbalimbali mengi, kesi mbalimbali, kunapatikana mambo mbalimbali, na haya ndio ambayo yanatusibu sisi hasa hasa katika wakati huu, wakati wa fitan, wanakosekana ukweli baina ya ndugu Waislamu wenye Ahlus Sunna, alafu yanazuka mambo baada ya hapo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, naiusia nafsi yangu na Waislamu wote juu ya suala la kulazimiana na ukweli kwenye kuzungumza, kulazimiana na ukweli katika kumwamini ndugu yako na kuamiliana na ndugu yako Muislamu, na kuto kumsaliti ndugu yako Muislamu. Kama ana jambo basi umwambie ndugu yako, na wewe una moja, mbili, tatu, lakini si wakutana naye kwa uso wa bashasha alafu siri yake inakuwa unapoachana naye unakuwa na sura nyingine. Kwa hiyo hataikane hivyo. Mimi ndo nasaha zangu katika hutuba hii ya leo, nadhani niishie hapa. Wabillahi tawfiq, alhamdulillah.